چې بار بار ویلې دي چې اتیا سلو او د افغانستان ستراتیژیکي منطقې د مجاهدینو په لاس کې دي. موږ کولی شو په داخل د افغانستان کې د یو وحدت په نتیجه کې یو اسلامي تصمیمونه هلته ډېر ګړندي کړو، او همدارنګه د موږ په مخ باندې جمهوري اسلامي دروازه خلاصه ده. هو موږ ته په ډېر استقبال باندې موږ استقبال کړي چې موږ هلته لاړ شو، د هغه ده چې خپل فعالیتونه وکړو. هغه اهداف چې دلته موږ اعلان کړل تر څو په افغانستان کې اسلامي حکومت نه راغلی او د روسانو ټولې حربې او دسیسې ناکامي سره مخامخ شوي نه وي، او د موږ سرنوشت موږ خپل لاس کې نه راغلی، خپل سرنوشت خپله موږ نه تن کړی، په هغه وخت خپل ځان ته موږ دوام ورکوو. We are thankful and grateful about the Pakistanian nation and Pakistanian government who supported our jihad and who supported our refugees here in Pakistan. Up to now, they assisted, they helped us, and we hope they will help us in the future also. In the case if the Pakistanian government agreed with this agreement and Geneva negotiation, after that we can continue our jihad inside Afghanistan, because 80% lands is under the control of Mujahideen. So we can easily continue our struggle in our Islamic jihad from inside in Afghanistan. And also we shall remember that the doors and the gates of helping Islamic Republic of Iran is also open before in front of us. We can continue and give support of Islamic Republic of Iran also. Which particular club? He is the leader of Harakat Inqilab Islami Afghanistan. Yes. No, no, no. Harakat Inqilab Islami Afghanistan is two groups. نن تاسو موه غرام درجه تحمل سوې د لکه دانان چې طرح کوم لک باندې تحمل دی محمد نبی هم ثاني کوي حرکت کل اسلام دی ډېر زېما نامو باندې سو ګرې پاتر تعلق هغه لري تو اکیوز می تو کلیر د سچويشن دټ اکچولي د بیسیک اند لګالي لیډر اف حرکت کل اسلام نیا پاکستان از مولوی مسلم منصور اند هی از امپور our mujahideen and our refugees like this interim government formula is imposed in upon us. So he has imposed upon us. دموګه د کوشن د اول هغه ول دوه تون چې دین او سره سره سره تر اخره نو تاسو څه فکر تاسو کوم ول څه بده تاسو د دې خبره خبره ترجمه سو د کوشن اپ برادر کوشن از دایټ یو ډو ناټ اکسپټ انجینر احمد شاه اند یو آلسو ډو ناټ اکسپټ زاهر شاه سو واټ از یور پروګرام اند واټ از یور پلان فار the unity of Mujahideen in the next project before you. The Muga, the Ahmad Shah de Mansoubi na manal, ya de Zahir Shah de Mansoubi na manal, manal da na de chamu de uf al tayo sara ikhtilaaf loro, ya de Afghanistan de musulmanan ku manj ke, pa dakhil de jabhatu ki haga musulmanan se huari, pa Afghanistan ki yew nizam manj tara, si yew qiadat manj tara, si de uf manj ke ikhtilaaf. بلکه موږ وایو دا دواړه طرحې تحمیلي دي. د افغانستان د ملت طرحه چې تر څو نه وي نو هغه به په هېڅ صورت باندې قابل د عمل نه وي، لکه د ظاهر شاه طرحه چې تاسې په دې باندې ممکن چې ډېرې زیاتې لیکنې کړې وي او اثر هم نه وي لیدلی. د احمد شاه طرحه نږدې ده چې اوس خپل د اوو پالتیو په منځ کې د دې د لمانځه وړلو لپاره تصمیمونه نیول کېږي او اعلانونه به تاسې اورئ یا به مو اورېدلي دې وجه داسې طبیعي شکل نه دي. ده نه د ظاهر خان طرحه طبیعي شکل لري، نه د احمد شاه طرحه طبیعي شکل لري. موږ غواړو طبیعي شکل د افغانستان قیادت باید د افغانستان ملت وټاکي، نه په روم کې ده ټاکل کېږي، نه د په بندو کوټو کې ټاکل کېږي، بلکې د افغانستان هغه مؤثر اشخاص چې په هغه جمله کې اووه پالټۍ هم دي او له دې اووه پالټیو نور مؤثر جهاتونه هم دي. هغه ټول جهات لکه موږ چې اوم ماده کې دلته توشیح کړې ده، مقتدر اشخاص، جهادي قوتونه، هغه کسان چې ملت ته اعتماد لري، دا باید د صلاح او د مشورې په اساس کې او حتی موږ د دې اووه تنظیمو رهبران توصیه کوو چې دوی حتی د دې اووه پالټیو مشوره نه ده اخیستې. اوس د دې طرحه ځکه له ناکامۍ سره مخامخ ده، دوی سره قوت نشته، دوی د خپل ملت پشتوانه نه لري. دا چې موږ هره طرحه چې د ملت پشتوانه باید منځ ته راځي، خو بیا زه هم د دې دعوه نه کوم که ملت متفق شي او احمد شاه انجینر احمد شاه ملت تایید، موږ د احمد شاه سره هېڅ مخالفت هم نه لرو او د دې اووه پالټیو د رهبرانو سره زموږ هېڅ مخالفت هم نشته. ثنا مخالفات د موږ د دوی له دې غیر استقراري غیر ثابت موقف سره ده چې ملت د افغانستان چې وینې ورکړې دي هغه یو ثابت موقف ته ضرورت لري، د دې خلقو موقف ثابت نه ده. We didn't reject Engineer Ahmad Shah, that we oppose, we have difference with that seven parties. We do not have any opposition, any difference with that, with those seven parties. But we rejected their formula, that formula is failed. It will be not fruitful for the Islamic Jihad in Afghanistan. And about this formula, they cannot forget the support of Afghan nation and Afghan people for them. You see that about this formula, they became different each other, and you will see that they will be divide about different parties and parts in the future. And our opposition with Zahir Shah, that Zahir Shah is our opposition with Zahir Shah, that he is a criminal. We cannot accept him in Afghanistan. So our plan in our project about the unity of Afghan Mujahideen is that they will make a very wide and vast council, Islamic council, to assure all Islamic, all Jihadi forces in this council. And this parliament or this council will select the fate of Afghan nation. In this case, the Afghan people will support this program and this plan, which is selected by this Islamic Council, consisted about all Islamic forces and jihad forces in Afghanistan. خلاص دا د دشمن غواړي، دشمن غواړي چې دې تکتیکو په واسطه باندې د موږ اسلامي جهادي قوت تقسیم کړي او بالاخر په افغانستان کې پروس ووځي، د روس فکر په افغانستان کې حاکم وي، یا د روس دی فکر په ځای باندې د امریکا فکر په افغانستان کې حاکم شي. موږ غواړو چې باید ملت متحد وساتو. موږ غواړو چې د انجینر احمد شاه فکر، د اووه پالټیو فکر، هغه کسان چې داخل د افغانستان کې مؤثر دي، د ټولو فکر سره یو ټول او د دې سره د ملت پشتوانه دي چې د ټولو توطیو د استعمار په مقابل کې یو مضبوط سنګر وي، ملي پشتوانه ولري. دا یو څه کې تشریح کړه، دا یو څه کې دا وروسته تشریح کړي چې تاسو فرمان کې چیرې ملت د انجینر احمد شاه تایید کې تاسو څنګه مالي نن خلافت نه لرو. یس ان اسو مورین سنور سید دیت اف د پیپل اف افغانستان ان د نیشن اف افغانستان agree with the selection of Engineer Ahmad Shah, we shall support him also because we want the benefit of the people of Afghanistan. And also he said that the formulas and the plans like this internal government which is made by them, this is from foreign forces. The people of Afghanistan will not support this plan, but we want the plan and a process which is supported by the people of Afghanistan. So therefore we stress on the things which is in the gain and the benefit of the people of Afghanistan, which can get the support of the people of Afghanistan. او یو موقتی اعلان حکومت ملن افغانستان کې استاد سره وخت پاره وکړم دا څه خپل ځاتې جامه ورته او وی سره یو ځای دی دی وته نجمو اتفاق تر شي دی د موقتي حکومت اعلان کړ او چې لمن زوی د خپلنا ده کنه وې څه لمن درته وړي اعلان کړي دا ملي پښتون نه لري حکومت داخل د افغانستان ته لاړ شي هغه لاړ شي هیڅ لای مو پدې موږ نه نه څه بغدې ختم کیږي ورته وایي افغانستان مسله باندې تاسو دا ابوري حکومت په لازمي دی ابوري حکومت نه بغیر دا څه چلیږي نو تاسو څه غواړئ چې ابوري حکومت لپاره څنګه پلیننګ پکار دی څوک سړی پکار دی یو تن یا څه پلیننګ پکار دی یا د ټول جماعتونو په مجلسي پوره پکار دی چې هغه دغه نو هغې باندې نو هغه نه پس بیا عام انتخابات د بهر تاسو څه خیال دی چې کومې پولې جمهور رایې نه مکمل اکثریت سره اصل نظام ته دی راغلی دی About the 1 minute ago, upon the room, what is your plan today about the internal government is very necessary for the Afghan people and also the election is necessary for them. So what is your plan about the internal government and the election inside Afghanistan? So it may be about the sharing of different parties anything else what is your intention more world she Afghanistan ki yow qiyadat man sara shi yow qiyadat yani di usana ya halat sara di islami jihad di usana sara mutabiq di islami inqilab di marhali di ruh sara di usana sara muwafiq anandash marhala da di marhala ki دی افغانستان د ټول موشر قوتو دی نظر اخستلو یو د قوت په نظر کې نو د ول سره باید یو حکومت من سره شي چې هغه په واقعي کې باید د اسلامي جهاد طاقت ورکی ضعیفیږي او بل څه چې موږ عبوري حکومت غواړي هغه غواړي چې جنګ د روسانو په مقابل کې چې موږ کوو هغه د موږ کور ته رامتل وایي چې نه د څه عبوري حکومت دی چې هغه د ټولو جهادي قوتو ممثل شي نو په دې وسیله باندې د موږ جهاد طاقتور شي که چېرې روسان زموږ سره دسیسه کوي او روسان د هغه خپل دسیسې په مقابل کې سخترینه ضربه وکړي چې بیرې بل چا سره داسې دسیسه ولري په دې کې شک نشته چې دا حکومت کله چې په افغانستان کې د امن حالات راغله او قابوس و په افغانستان کې امنیت وساتل شو بیا د ملت رای عامه ده دی د ملت له طرفه همدا حکومت تایید څه د هغو تایید ورسره و نو دا به د آینده دپاره موقت حکومت به د دایم دپاره د قانون په اساس باندې شي او که چیرې ملت غوښت په هغه قرارو شرایطو کې د ملت داخلي وضع ایجابول بیا به عام انتخابات وشي Actually, we want the united leadership of Afghan Mujahideen, which is coming by the people of Afghanistan. So, and we want a pure Islamic government inside Afghanistan, not only interim government, so-called or by men. So, if the people of Afghanistan unite and they make a government, it will be a strong and will be supported by them. And we want to fail the trickery of Russian, which they are playing nowadays about the crisis of Afghanistan. So, our plan, we mentioned and told that a vast and a wide Council of Islamic forces can make a pure Islamic government which can fail all trickeries of colonization and foreign forces. How can the people of Afghanistan unite when their leaders don't agree among themselves regarding the specific who will come and unite you? څنګه به د افغانستان خلک سره متحد شي د خلک کې چې رهبران وي د عبوري حکومت د جوړولو په هکله باندې سره خپل مختلف شي که نه نو څوک به راځي چې دا به دوی سره متحد کړي دا پرته چې مو وکړي د تاسو ته موږ اطمینان درکوو چې د افغانستان ملت که دې ملت کې اتحاد موجود نه وای روسان دې ته نه مجبوره کېده چې نن له افغانستانه خپل عسکر وباسي یا اعلان کړي چې عسکر باسي. یوازنی هغه څه شی چې د خلکو له نظره پټ ده هغه د افغانستان د ملت اتحاد. د افغانستان ملت تاسو معلوم ده چې اووه کاله مخکې ته د افغانستان علما درې سوه نفره علما چې ټول فریز کې په اخبارو په رادیوګانو کې نشر شو ټول شو د هغوی یو منشور منځته راوړ او د منشور آخرین ماده دا وه چې د افغانستان د نجات یوازنی لار د اسلامي اتحاد. که څوک له دې اسلامي اتحاد مخالف کېږي د هغه په مقابل کې مو موقف سلبي به وي هغه د افغانستان او د اسلام او د اسلامي انقلاب د دښمن په صفت باندې پېژنو والله اعلم انه ټولو وکیل په هغه باندې د افغانستان ټولو قمندانانو ټولو علماو ټولو شخصیتونو دې ټولو تنظیمو مشرانو امضا کړې ده. نه تنها امضا کړې ده بلکې مقرر تعهد منځته راغلی ده او د الله تعالی په نامه باندې عهد شوی ده. هغه اتحاد چې اوس هم د ملت په زړه کې ده د ملت په نهایت کې ده ملت هغه اتحاد وایي. ما چې وویلی چې د دې اووه تناو پر فیصله د اووه تنظیمونه ده د دوو تنظیمونه هم هغه اتحاد وایي. دغه اتحاد وروسته له پنځه کاله په پنځه ورځې کې له منځه لاړ یو خارجي دسیسه وه د ملت غوښتنه نه وه. اوس په دې اوس وخت کې کولی شي ملت په یوه میاشت کې خپل هغه اتحاد چې منځته راوړی و هغه اشتراط د ملت کې شته هغه فکر شته هغه توانایي شته چې دا اتحاد بیا تامین کړي. یوازنی هغه څه شی چې موږ غواړو یعنی د ځینو رهبرانو نه ټول ټول رهبران موږ نومان واخېست هغه په افغانستان کې یو قیادت او یو نظام غواړي. ځینې رهبران چې هغه خپل نظر تحمیلول غواړي او هغه دپاره موږ یعنی مشوره ورکوو چې د فرصت اوس د افغانستان د مجاهدینو دپاره همدغه یو فرصت په دې ورځو کې چې د دې فرصته باید استفاده وشي او دا ورونه دي د ملت په منځ کې د ملت حقوقو ته خپل هغه ارزوګانې تابع وګرځوي او بالاخر هغه یو اتحاد چې ملت غوښتونکی ده او په داخل د افغانستان کې هغه اتحاد حالت کې تکمیل کړه. حتی په اکثرو ولایاتو کې هلته د تنظیمونو نومونه نشته د دې اتحادخوا خلکو د تحریک په واسطه باندې هلته شورا لري هلته حتی هغه میلمانه ورونه چې داخل د افغانستان ته دي ما سره تقریبا پنځه ویشت کسان میلمانه وو په دو درې ولایاتو کې وګرځېده هغوی ویل چې خلق وایي دلته مختلف تنظیمونه دلته خو یو ټوله کورونه غوندې دي هغه خلق یو له بل سره کومکونه کوي اصلحه یو بل ته ورکوي کومکونه یو بل ته ورکوي ځوانان یو بل کلېږي کانه یو د بل پخنګ کې لري. Actually, there is no difference between the people of Afghanistan. The people of Afghanistan had unity themselves inside of Afghanistan. You see, they have fought against Russian forces 7 and 9 years against the superpower of the world. So that the people of Afghanistan have unity among themselves. And also 4 years before the 400 ulamas and scholars they gathered and they brought a strong unity among the party Islamic parties in Afghanistan. But that unity scattered by seven persons, not by Mujahideen, not by parties. So the difference is only between the seven persons, not between the Mujahideen and not between the people of Afghanistan. If you go inside Afghanistan, and also about 25 guests have gone with me inside Afghanistan in many provinces, they didn't see any party by name. Because the Mujahideen of Afghanistan, they were fighting against Russian forces by unity, but they didn't take the name of the party. So the people of Afghanistan have unity among themselves. After withdrawing of Russian forces, they can make government among one month. During 1 month, they can unite all the forces and select their fate in their future, in their plan. The American Mukuna Bansi or Hussan or Askarubasi, speaker who is in Yoda, not for part of the Ottoman. After outing of Russian forces and starting American attacks, what will be about the present government? It will be destroyed or not? The Afghanistan jihad ko ابتدای کی سامان سراغلای دا جهاد جهاد او مز جنگ نه جهاد هغه جنگ دی الله تعالی دی دین دی او چتولو دی حق و باطل باندې غالبولو دی اسلام دی حاکمیت خاطر باندې او خاص جنگ ته جهاد و او دی افغانستان موسسو مجاهدینو دی عقیده باندې جنگ شروع کړی دا اسلحه ور سره نه و امکانات مالی ور سره نه و توپونه ور سره نه و تو تنها ایمانی دی علاوه تعالی بده وعده و انشاءالله تعالی سره وعده کړی ده ان تنصر الله ينصركم تاج دی علاوه تعالی دین سره وز نصرت وکیا نو علاوه تعالی بده تاج سره نصرت کوي و یثبت اقدامکم کوم دغه استدلال باندې د افغانستان مجاهدینو جهاد شروع کړی د افغانستان مجاهدینو په دې استدلال باندې جهاد شروع کړی ده انشاءالله سره وعده کړی و من يتوکل علی الله فهو حسبه هر چا چې صادق توکل یا اعتماد په الله تعالی وکړه او د هغو زړونه له الله تعالی سره تړلي وو نو الله یې بس که د روس قوت هر څومره لوی هم وي د الله تعالی د ملګرتیا او د نصرت په نتیجه کې به روس شکست کوي او دغه الهي قدرت او الهي فوج د مجاهدینو نه دغه شکست نه کوي نو موږ چې په پښو درېدلي یو موږ چې روسان افغانستان کې د روسانو څخه غنیمتونه اخیستي دي الله نصرت کړی دي نه دي امریکا کومکو امریکا کومکونه د افغانستان لپاره کومک نه ده بلکې هغه د افغانستان د اسلامي جهاد مسیر د انحراف لپاره هغه شهید منځ ته راغلي یو درو کې هیڅ امکان نه لیست پاتې دا ان شاء الله ټول اور سټرګل ان افغانستان از ان اسلامیک جهاد ان د اسلامیک جهاد مست بی کنټینیوډ بای د سپورټ اف الله نات بای د سپورټ اف رشنز اور امریکنز اور ان انر کنټریز سو وی بلیو اپن اور اور ګاډ ان الله وی سٹارټ از جهاد بای د سپورټ اف الله ان د هیلپ اف الله ناو دیت الله از وذ اس ان اباوت د پریزنت ګورنمنت it must be defeated in Afghanistan. It cannot be remained for one week. روسان که لافغانستان ووزی و روسانو بانی لروسانو چه شاخص کل سوی دی غنیمت اصلی هی دی دوم رجیاتی دی سی مجاهدین پی او ورچ که انشاءالله کولی سی دی کمونستی حکومت ریخه قطع او آلت اسلامی حکومت قایم چی دا مثال د ما په خیال باندې کفایت نه کوي ځکه د روسانو په زور باندې چونۍ د ځاځوي پاته ده د روسانو د میګو بیستهفتو هلیکوپترو کله چې مجاهدینو محاصره کړې ده هغه په دو هفتې کې یعنی مجاهدین په لاس کې را وي خو روسان د هغوی د محاصرې دې په ماتوي په خپل روسي قدرت باندې It is not true that, in that example, that the Chamni Afghadi is remained without the support of Russians. There is support of Russian soldiers and also Russian weapons and airplanes and everything. اگر تاسو به ما چې تاسو شي چې تاسو شي دی اگر دې څه په دې باندې کوم څه معلومات نه شي تاسو شي وايي چې اگر څه کوي تاسو شي موږ تاسو شنه لرو خلک توای تاسو شي موږ ته بل دوی هم تاسو شي نه نه we are not worried about after the defeating of this present in puppet government operations, but we advise the other people do not worry about your future. We do not have any worries. The move of Tanadari to Rusan de Prigi, Afghanistan, Musulmanan Vlaski, for news, full of Gigi. Our demand by Russian and another forces leave Afghanistan for us to select their faith by Rusan de Mutatrapo and Javanuzi, Rusan, who would you see? Chama Kabanda Kerala. There is no prevention against the Russian forces. They will go and withdraw from Afghanistan. We can make our journey by ourselves. The total Mujahideen is not going to be Afghanistan. How many Mujahideen are fighting inside Afghanistan? Two Mujahideen. The Afghanistan Milat. Kunchi, the Jihad Qabilda, Hatana, the Afghanistan Mirana. زنانه در افغانستان، سیاست در افغانستان که هم جنگی، حتی افغانستان که دیار لسکلان و سوار لسکلان حلیکان سی بلوغ تا کامل میدره سی دلی میدون سال لرو کنه سی آقا دی پلار و جمهور لی اجازه نفرتا یختل ایمانی و فطری جنگی پواشتا بانی تللی دی و سنگر که شیدان سی دی منوازی تم رفوانان دی، عمر جنگالی دی و آقا جنگی دی. There is no question about the number of Mujahideen, how many Mujahideen they are fighting in Afghanistan, but all of the nation and the people of Afghanistan are fighting, even the women and the children. We have the same many children, unmatured children, who are fighting against Russians. So all of the people are fighting, are busy in fighting against Russians. 74,000 Mujahideen are fighting in Afghanistan. غير مسلح جدا. Only 74,000 armed Mujahideen lands to our country. Thank you.